मैंने कर दिया। आपने कर दिया, आपने नहीं किया तो वो जिसका कर दिया वो आपको करवाया, तो इसलिए मैं कर दिया नहीं, वो करवाया। मधु भवंती तो प्रति शरीरिणाम इति उक्तम, तो प्रत्येक शरीरिणाम, प्रत्येक शरीर का कार्य होते हैं ये सब, जो कारण होते हैं वो कार्य का कार्य होते हैं। तो स्पष्ट हुआ ना, जो कारण होता है वो कार्य का कार्य हुआ। इसलिए कभी भी संसार में व्यवहार काल में ये सब कहना, इसलिए कहते हैं ज्ञानी भी कहेगा कि क्या करेगा भाई, तो कार्य का कार्य है ना, इसलिए करना पड़ेगा। तो लगे रहेगा, कहेगा जब तक प्रारब्ध है लगे रहेगा। अच्छा आगे प्रति शरीरिणाम टीका में कहते हैं, प्रति शरीरिणाम सर्वेशम शरीरिणाम प्रत्येकम इति यावत्। प्रति शरीरिणाम अर्थात प्रत्येक शरीर का कार्य करण बनाते हैं ये सब। आगे भाष्य में येन ते प्रयुक्ताः शरीरिभिः संबध्यमाना मधुत्वेन उपकुर्वन्ति तद् वक्तव्यमिति इदम् आरभ्यते। ये जो भूतगण हुए और देवतागण हुए, ये सब जो मधु बन जाते हैं, उपकार करते हैं, किसके द्वारा प्रेरित होकर के करते हैं? तो येन प्रयुक्ताः, वो हो गया चेनवटिपणी दिया धर्मेण, ये धर्म ही भूत और देवताओं को प्रयुक्त करवाता है ये सब बनाने के लिए। धर्म अर्थात ये जो सब भूत हुए, मतलब जो प्रत्येक हुए जीव, उनका जो धर्म है अदृष्ट, वही ये भूत और देवताओं को अर्थात कारण बना देगा अपने के लिए। जो जो कर्म करेगा उसी से बाकी प्रयुक्त हो जाएंगे। ये न ते प्रयुक्ता प्रयुक्त सं प्रयुक्त संत प्रयुक्त हो करके, ते अर्थात भूतगणा देवगणाश्च देवतागणाश्च, ये सब जिस धर्म से प्रयुक्त हो करके शरीर भी ही संबध्यमान, शरीर के साथ संबद्ध हो जाते हैं। शरीर अर्थात देही आत्मा, उसके साथ संबद्ध हो गया था। प्रत्येक जीव का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। मधुत्वेन उपकुर्वन्ति तद् वक्तव्यम् इति इदम् आरभ्यते, आगे का मंत्र वही कहा जाता है। आगे मंत्र है, अयम् धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्मिन् धर्मे तेजोमयो मृतमयः पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मं धर्मस् तेजोमयो मृतमयः पुरुषो यम एव स यो अयम आत्मेदम मृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम्। अयम धर्मः सर्वेषां भूतानां मधु, तो अयम धर्म कहने से धर्म सामान्य, जो कि भूतों का भी आरंभ, पृथ्वी आदि भूतों का भी आरंभ हुआ साधारण रूपेण, और प्रति देह का भी आरंभ हुआ असाधारण रूपेण, ये दो प्रकार की ये टिप्पणी दिए हैं, बाद में देखेंगे उसको। तो अयम धर्म कहने से अपूर्व लिया जाएगा सामान्य रूपेण, यह धर्म क्या करेगा कहते हैं समष्टि रूपेण पृथ्वी आदि स्थूल का आरंभ होगा, व्यष्टि रूपेण प्रत्येक जीव का शरीर भी आरंभ होगा। अर्थात ये जो प्रत्येक जीव का शरीर मिलता है और शरीर का उपादान जो पृथ्वी आदि होते हैं, ये सब प्रत्येक जीव का धर्म से ही बनता है, अपना शरीर भी बनाता है और स्थूल पृथ्वी आदि भी बनाता है। ये जो धर्म है सर्वेशम भूताना मधु, सारे भूतों का कार्य हो गया अपूर्व। और अस्य धर्मस्य, यह जो धर्म अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु, ये धर्म सारे भूतों को बनाता है। और यश्चायम अस्मिन् धर्मे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, ये जो धर्म में, तो यहाँ फिर एक धर्म आया, पहले आया था अयम धर्म, वो सामान्यत्वेन अदृष्ट लिया गया, जो कि साधारण का भी आरंभक है असाधारण का भी आरंभक है, और वो स्थूल हो गया। अभी कहते हैं यस्यायम अस्मिन् धर्मे तेजोमय वो अमृतमय पुरुष, धर्म में जो तेजोमय अमृतमय, पहले धर्म को कहा गया, अभी ये धर्म में, यह धर्म कौन सा धर्म कहते हैं कि जो साधारण है, जो कि पृथ्वी आदि का आरंभ को होता है, उसका अंदर में जो सूक्ष्म अंश रहता है, अर्थात धर्म समष्टि उसका जो अंतःकरण, ये ले लिया जाएगा। और यश्चायम अध्यात्मम धर्म, तो अध्यात्म में जो धर्म धर्म अर्थात धर्मे भव इति धर्म, इस प्रकार के हो जाएगा। ये क्या करता है, कहते हैं कि प्रतिदेह का आरंभ को होता है, ये हो गया असाधारण। ऊपर में जो दिया यश्चायम अस्मिन धर्मे हो गया साधारण, जो कि पृथ्वी आदि भूतों का आरंभक, और ये जो गया धर्म ये प्रतिदेह आरंभक असाधारण। और यह जो प्रतिदेह आरंभक असाधारण और पृथ्वी आदि आरंभक साधारण, ये दोनों को मिलाने से जो अयम धर्म पहले कहा गया था, जो कि सामान्यत्वेन अदृष्ट लिया जाएगा, जो कि सबको आरंभ करेगा, समष्टि को भी आरंभ करेगा, व्यष्टि को भी आरंभ करेगा। यस्यायम अध्यात्मम धर्मस तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव स योयम आत्मा, ये ही अधिष्ठान ब्रह्म ही है। इदम अमृतम, ये इदम अर्थात ये अधिष्ठान का ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है। इदम ब्रह्म, यही अधिष्ठान जो है वही ब्रह्म है। और इदम सर्वम, ये अधिष्ठान का ज्ञान ही सर्वाप्ति साधनम। पूर्व पृष्ठा में एक नंबर टिप्पणी देखिए, अयम धर्म इति अस्मिन् पर्याये बहवो धर्मशब्दा वर्तन्ते, तत्र यश्चायम् अस्मिन् धर्म इत्यत्र। यश्चायम् अस्मिन् धर्मे, जो आगे पृष्ठा में प्रथम दिया अर्थात जो सूक्ष्म में समष्टि है, यश्चायम् अस्मिन् धर्मे अर्थात अधिदैव लिंग शरीर इत्यत्र साधारणः पृथिव्यादि कार्य धर्मो अभिधीयते। पृथिव्यादि का आरंभक कार्य, आरंभक पृथ्वी आदि करोति इति पृथ्वी आदि कार्य, तो पृथ्वी आदि का आरंभक जो साधारण धर्म है उसको लिया गया। और यश्चायम अध्यात्म धर्म तो इत्यत्र आत्मनो देहादि आरंभक प्रत्यात्मम असाधारण धर्म उच्यते। ये असाधारण धर्म हो गया प्रतिदेह के लिए अलग अलग। और अयम धर्म इत्यत्र तु, जो प्रथम कहा गया अयम धर्म आरंभ किया गया इत्यत्र तु तद उभयात्मकम अपूर्वम उच्यत इति विवेक। तो मंत्र का आरंभ में जो कहा गया अयम धर्म, वो साधारण असाधारण दोनों को लेगा। और आगे जो यश्चायम अस्मिन् धर्मे, वहाँ साधारण अधिदैव लिंग शरीर, और धर्म शब्द से यश्चायम अध्यात्मम धर्म, वहाँ असाधारण लिंग शरीर अध्यात्म का जीव में प्रत्येक। किंग तद उभयात्मकम, आगे टिप्पणी में किंग तद उभयात्मकम अपूर्वमिति, जो प्रथम दिया यो अयम धर्म, अयम धर्म जो आरंभ किया वो उभयात्मक कह दिया गया। इति अपूर्वमिति आशंक्य समाहितम वार्तिके प्राजापत्यम अपूर्वम यत सर्वभूत प्रयोजकम अध्यात्मम पिंडकृत यच्च स्वयं धर्माभिधोदितः। प्राजापत्यम अपूर्वम, प्रजापति का जो अपूर्व है, प्रजापति का अपूर्व कहते हैं यत सर्वभूत प्रयोजकम, प्रजापति का अपूर्व से सारे भूतों को बनाएगा आगे। अध्यात्मम पिंडकृत यच्च, एक हो गया जो कि प्रजापति का अपूर्व सारे भूतों को बनाएगा, समष्टि को बनाएगा। और जो अध्यात्मम पिंडकृत, ये हो गया असाधारण, पूर्व हो गया साधारण, ये असाधारण। तो स्वयं धर्म अभिधा उदित, अभिधा वाचक शब्द, धर्म वाचक शब्द से इसको कहा जाता है, अर्थात ये दोनों का मिश्रण को कहा जाता है। इति तस्य, तस्य अर्थात तस्य धर्मस्य, धर्म कहने से जो समष्टि दोनों को मिला करके लिया, उसका साधारण आकारम दर्शयति यद, यद अर्थात प्राजापत्यम अपूर्वम यत, वो हो गया सर्वभूत प्रयोजकम अर्थात भूतों को सृष्टि करने वाले ये अपूर्व अंश। और तस्य, तस्य धर्मस्य असाधारण रूपम आह, जो उसका ऊपर में दे दिया अध्यात्मम पिंडकृत यच्च, अर्थात वो धर्म सारे भूतों को भी बनाएगा और प्रत्येक प्राणियों का पिंड को भी, शरीर को भी बनाएगा, वो हो गया सामान्य धर्म अपूर्व। आगे टिप्पणी में प्राथमिक धर्म शब्दार्थम निगमयति स्वयं, जो प्रथम मंत्र में आरंभ किया अयम धर्म, ये प्राथमिक धर्म, तो इसका निगमन करते हैं स्वयं, ये जो वार्तिक दिया 49, तो स्वयं धर्म अभिधा उदित। स्वयं कहने से प्राजापत्य का भी लिया और अध्यात्म का भी लिया, अर्थात समष्टि भूतों का आरंभ करने वाले और व्यष्टि शरीर का आरंभ करने वाले सबको मिला करके धर्म शब्द से कहा गया, प्रथम धर्म। अच्छा आगे आगे पृष्ठा में टीका में, धर्मस्य शास्त्रैक गम्यत्वेन परोक्षत्वाद् अयमिति निर्देश अनर्हत्वम् आशंक्य आह। मंत्र आरंभ हुआ अयम धर्म, अयम कह करके इदम, इदम अस्तु सन्निकृष्टे प्रत्यक्ष, किंतु धर्म तो शास्त्रैक गम्य है, परोक्ष होता है, परोक्षत्वात् शास्त्रैक गम्यत्वेन परोक्षत्वात् अयमिति निर्देश अनर्हत्वम्, ये योग्य नहीं, अयम ऐसा नहीं कह सकते हैं, इति आशंक्य आह भाष्य में। अयम धर्मो, ये मंत्र का प्रतीक लिया गया, यो न अयम इति अप्रत्यक्षोपि धर्मः कार्येण तत्प्रयुक्तेन प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते अयम धर्म इति प्रत्यक्षवत्। अयम इति अप्रत्यक्ष, ये जो अयम धर्म, अयम ये प्रत्यक्ष नहीं है धर्म, अप्रत्यक्षोपि धर्म कार्येण तत्प्रयुक्तेन, तत्प्रयुक्तेन धर्मेण प्रयुक्तेन, धर्म का जो कार्य है वो प्रत्यक्ष से दिखता है, कार्य प्रत्यक्ष होने से कार्य को इंगित करके कारण को भी कह दिया जाता है, प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते अयम धर्म इति प्रत्यक्षवत्। टीका में, यद्यपि धर्मो अप्रत्यक्षो अयम इति निर्देश अनर्हस्, तथापि पृथिव्यादि धर्म कार्यस्य, पृथिव्यादि हो गए धर्म का कार्य, तो पृथिव्यादि धर्म कार्यस्य, तो पृथिव्यादि कार्य धर्म का कार्य, तीन नंबर टिप्पणी दिया, तीन नंबर टिप्पणी कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा, पृथिव्यादि, पृथिव्यादि रूपस्य धर्म कार्यस्य, उतना ही देखिए, तो जो दिया टीका में, पृथिव्यादि धर्म कार्य से अर्थात पृथिव्यादि रूप जो धर्म का कार्य, धर्म से बनता है पृथ्व्यादि, तो प्रत्यक्षत्वात् ये जो पृथ्व्यादि इनकी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, हाँ वो पिंड मात्रकम यह इति शास्त्रे, और भी कुछ है? अच्छा अच्छा अच्छा, आदि ना पिंड ग्रह, आदि कहाँ दिया, अच्छा पृथिव्यादि दिया, पृथ्वी तो हो गया समष्टि में, अधिदैव में, व्यष्टि में हो गया आदि, तथा च उक्तम तस्य कार्यम द्विधे होक्तम सामान्यात्मा विशेषतः पृथिव्यादि ही असामान्यम विशेषः पिंडमात्रकम्। तस्य तस्य धर्मस्य कार्यम द्विधा, दो प्रकार की कहा गया, सामान्यात्मा विशेष और पृथिव्यादि सामान्यम, जो भूत हो गया सामान्य हो गया, और विशेष पिंडमात्र शरीर, इह इति शास्त्रे, यह अच्छा पृथिव्यादि इह सामान्यम, यह शास्त्र में, और फिर और यह है, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले यह दिया तस्य कार्यम द्विधा इह उक्तम, यह अर्थात यह शास्त्रे, जो वार्तिक का प्रथम भाग में तस्य कार्यम द्विधे हो उक्तम, तो द्विधा इह, यह अर्थात शास्त्रे, और फिर आग्रह पृथ्वी आदि इह सामान्यम, पृथ्वी आदि यह अर्थात धर्मादो, धर्म के विषय में पृथ्वी आदि सामान्य कार्य हो गए। आगे टीका में, तथापि पृथिव्यादि धर्म कार्यस्य प्रत्यक्षत्वात् तेन कारणस्य अभेदम् औपचारिकम् आदाय प्रत्यक्ष घटादिवत् अयम् धर्म इति व्यपदेशो उपपत्तिरित्यर्थः। कार्य प्रत्यक्ष है, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, इसलिए कारण में औपचारिक प्रत्यक्षत्व को लेकर के प्रत्यक्ष घटाधिपत अयम धर्म इस प्रकार के उपदेश कर दिया गया। कोसौ धर्मो यस्य प्रत्यक्षत्वेन व्यपदेशस्तत्र, ये धर्म क्या है जिसको प्रत्यक्षत्वेन कहते हैं, भाष्य में कहा गया धर्मस्य व्याख्यातः, धर्म का व्याख्यान ये पहले हो गया है, कहाँ हो गया, टीका में कहते हैं व्याख्यातस् तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मम इत्यादो इति शेषः। तो फिर ये परमात्मा सब सृष्टि करके अंतिम में श्रेय रूपों को बनाया, ब्राह्मण को बनाया, क्षत्रियों को बनाया, तो ये बना करके वैश्य शूद्र सबको बना करके, तो यह क्षत्रियों का नियामक कौन होगा, कहते हैं आगे फिर धर्म को बनाया, धर्म ही क्षत्रियों का नियामक होगा, क्योंकि क्षत्रिय को जगत नियमन करने का अधिकार दिया गया है, वो अगर नियम का बहिर्भूत हो जाएगा कहते हैं धर्म। व्याख्यातस तत्श्रेय रूपम अत्यसृजत, श्रेय रूप को सृष्टि किया, क्षेत्रस्य क्षेत्रम ऐसा वहाँ कहा गया था, क्षेत्र का भी जो नियामक है। अच्छा ये पांच नंबर टिप्पणी में दे दिया बृहदारण्य का 1414। धर्मम क्षेत्र से क्षेत्रम वही है धर्म। तरी तस्य प्रत्यक्षत्वाद न चोदना लक्षणत्वम इति आशंक्य गौण मुख्यत्वाभ्याम अविरोधम अभिप्रेत्य आह। अगर धर्म को अभी आप अयम धर्म कह करके प्रत्यक्षत्व धर्म में सिद्ध कर दिए, फिर चोदना लक्षण वो अर्थ वो धर्म जो जैमिनी महर्षि कहते हैं विधि वाक्य से धर्म का ज्ञान होता है, और आप कहते हैं धर्म प्रत्यक्ष होता है, तो फिर वो चोदना लक्षणत्वम इति आशंक्य उसके साथ विरोध होगा। सिद्धांत कह रहा है कि गौणत्व मुख्यत्वाभ्याम अविरोधम अभिप्रेत्य आह। तो ये दोनों ही ठीक है, धर्म को कहते हैं एक गौण है एक मुख्य है। 8 नंबर टिप्पणी, धर्म से प्रत्यक्षत्वम गौणम और शाब्दत्वम से मुख्यत्वम। शास्त्र से धर्म पता चल गया मुख्य, और जो प्रत्यक्ष कह दिया वो तो कार्य को देख करके मतलब कार्य कारण समान अभेद उपचार से कहा गया गौणत्वम। टीका में गौणत्वम अर्थात प्रत्यक्षम मुख्य अर्थात शाब्द, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाष्य में श्रुति स्मृति लक्षण धर्मस्य व्याख्यातः श्रुति स्मृति लक्षण, लक्षण 1 नंबर टिप्पणी दे दिए प्रमाणक। श्रुति स्मृति ये धर्म में प्रमाण होते हैं, क्या धर्म है क्या नहीं है उसमें श्रुति स्मृति प्रमाण है। टीका में तस्मिन् एव कार्यलिंगकम् अनुमानम् सूचयति, तस्मिन् एव धर्मे कार्यलिंगकम् अनुमानम् दिखाते हैं। 10 नंबर टिप्पणी, क्षेत्रादीनाम नियता प्रवृत्ति ही नियंत्रिपूर्विका नियत प्रवृत्तित्वात् राजपुरुषादि प्रवृत्तिवत् इत्याकारम्। राजपुरुषादि प्रवृत्ति में नियत प्रवृत्तित्व हेतु रहेगा और नियंत्रिपूर्वकत्व भी रहेगा, तो होने से जहाँ जहाँ नियत प्रवृत्तित्व होगा वहाँ वहाँ नियंत्रिपूर्वकत्व होगा, और वो जो क्षेत्र आदि का प्रवृत्ति होती है क्षत्रिय इत्यादि जो जगत नियमन करने वाले हैं उनका जो नियता प्रवृत्ति उसमें भी नियत प्रवृत्तित्व रहेगा, रहने से वहाँ भी तो नियंत्रिपूर्वकत्व हो जाएगा, जो नियंता होगा वही हो गया धर्म। अनुमानम सूचयति, टीका में कार्यलिंगकम अनुमानम दिखाते हैं क्षेत्रादीनाम। भाष्य में क्षेत्रादीनाम अपि नियंता, ये जो धर्म है वो क्षेत्रियों का भी नियंता है। आगे टीका में तत्रैव अनुमानांतरम विवक्षित्व उक्तम, तत्रैव धर्मे और अनुमानांतरम दूसरा अनुमान भी देते हैं विवक्षित्व उक्तम। 12 नंबर टिप्पणी, अनुमानांतरम इति जगत वैचित्र्यम कारण वैचित्र्य प्रयुक्तम वैचित्र्यत्वात् पटादि वैचित्र्यवद इति एवं आकारम। जगत वैचित्र्यम जग कारण वैचित्र्य प्रयुक्तम वैचित्र्यत्वात् पटादि वैचित्र्यवत्, पटादि वैचित्र्य में वैचित्र्यत्व रहेगा और कारण वैचित्र्य प्रयुक्तम तंतु वैचित्र्य प्रयुक्त हो गया, जगत वैचित्र्य में भी वैचित्र्यत्व रहने से वो भी कारण वैचित्र्य प्रयुक्त रहेगा, वो कारण धर्म हो जाएगा जगत इति जगत इति। अच्छा हाँ, भाष्य में जगत वो वैचित्र्यकृत ये धर्म का दूसरा ये अर्थात लक्षण जैसा हो गया, जगत वैचित्र्यकृत यहाँ तक। आगे टीका में जगत वैचित्र्य कारित्व हेतुम आह, जगत वैचित्र्य कारित्व किस में रहेगा धर्म में, तो जगत वैचित्र्य कारित्व जो धर्म में रहा तो धर्म में जगत वैचित्र्य कारित्व में हेतु क्या है, तो कहते हैं वैचित्र्यकारी क्यों हो गया धर्म। भाष्य में कहते हैं अंतिम पंक्ति में पृथिव्यादीनांग परिणाम हेतुत्वात्, पृथिव्यादि का जो परिणाम होता है वो परिणाम का भी हेतु है। पृथ्वी आदि नाम परिणाम हेतुत्वात्। अच्छा, तो पृथ्वी आदि का भी जो परिणाम, पृथ्वी आदि स्वयं परिणाम होते हैं और उसका भी जो परिणाम होता है ये धर्म के चलते होता है। पृथ्वी आदि नाम पृथ्वी आदि के परिणाम का हेतु षष्ठी दिया है। अच्छा ठीक है, तो पृथ्वी आदि का परिणाम अर्थात पृथ्वी का आगे जो भौतिक पदार्थ बनते हैं ये सब के लिए, भूत तो बनेंगे धर्म से और आगे भूत से आगे भौतिक बनेंगे, क्योंकि पृथ्वी आदि नाम परिणाम कहने से भौतिकों को लेना है, पृथ्वी आदि तो भूत हो गए। अच्छा भौतिकत्वात् आगे टीका में धर्मस्य प्रत्यक्षेण व्यपदेशे हेतुअंतरम आह। धर्म को प्रत्यक्ष, यद्यपि धर्म परोक्ष होता है फिर भी प्रत्यक्ष कैसे उपदेश कर दिए, भाष्य में कहते हैं प्राणी भीर अनुष्ठीयमान रूपश्च, प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान है तो इसलिए ये प्रत्यक्ष जैसा है, प्राणी साक्षात इसका अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठीयमान रूपश्च, इसका देखिए दो नंबर टिप्पणी, रूप्यते निरूप्यते आरभ्यते कार्यम अनेन इति रूपम, जिसके द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है वो हो गया रूपम। तो ये जो कार्य सब जगत आरंभ होते हैं जिसके द्वारा आरभ्यते कार्यम वो हो गया वही धर्म, तो इसलिए रूपम हो जाएगा धर्म। तो वो यहाँ क्या है रूपम, कहते हैं आचाराख्यम कारणम तद। अच्छा यहाँ रूपम शब्द का अर्थ हो गया कि आचार, आचार आचरण, आचरण के आधार पर कर्म में प्रवृत्त होता है, अर्थात कोई कर्म में प्रवृत्त हुआ तो कहते कि ये आचार ही ये कर्म का निमित्त जैसा हो गया, हमको ये आचरण करना है, कहेंगे चाहे अनुष्ठान धर्म अनुष्ठान का आचरण करना है, चाहे मतलब भक्षण का आचरण करना है, चाहे पूजा का आचरण करना है, कोई भी आचरण, आचरण अर्थात जो क्रिया ले ले जाएगा। तो आचारक्षम कारणम तद अनुष्ठीयमानम, अनुष्ठीयमानम रूपम यस्य, रूपम का अर्थ कह दिया आचारक्षम कारणम तद निरूपित कार्यम। अच्छा ये आचरण से कार्य का आरंभ होता है, आचरण से कार्य का आरंभ होता है, अनुष्ठीयमानम रूपम यस्य, रूपम का अर्थ हो गया आचरणम, जिसके द्वारा कार्य आरंभ होता है। ठीक है, अच्छा यह कार्य शब्द से लिया जाएगा जो पृथ्वी और देह इत्यादि वो लिया जाएगा। तो अनुष्ठीयमानम रूपम, जिस रूप के द्वारा कार्य आरंभ होता है, अनुष्ठीयमान रूपम हो गया जो आचरण, आचरण अर्थात जो याग आदि क्रिया करेगा, तो उसके द्वारा आरभ्यते कार्यम, कार्यम अर्थात स्थूल मतलब जो पृथ्वी इत्यादि भूत और जो प्रत्येक देह ये हो जाएगा। तो आरभ्यते कार्यम, कार्यम अर्थात जो भूत अथवा जो शरीर ये कार्य जिसके द्वारा आरंभ किया जाता है वो रूपम, रूपम अर्थात आचरण, आचरण अर्थात जो यागादि क्रिया कह देते हैं वो अनुष्ठीयमान है वो यागादि क्रिया। तो अनुष्ठीयमानम यागादि क्रिया जिसके द्वारा कार्य, कार्य अर्थात जो जगत आरंभ होता है, तो अनुष्ठीयमान इसी को धर्म, जैसे मीमांसक लोग कहते हैं यागादि रेव धर्म, याग को ही धर्म कहते हैं, वही अनुष्ठीयमान हो गया। टीका में तेन अनुष्ठीयमानाचारेण प्रत्यक्षेण धर्मस्य लक्ष्यमानत्वेन इति यावत्। जो अनुष्ठीयमान आचरण हो गया यागादि क्रिया, तो उसके द्वारा भी मतलब धर्म लक्षित तो होता है, अर्थात तो वो आचरण से धर्म बनता है इस प्रकार के। अच्छा तेरह नंबर टिप्पणी दिया है, देख लेंगे थोड़ा आज, तो ठीक है थोड़ा बहुत जाम हो जाएगा और कोई बात नहीं। लक्ष्यमाणत्वेन 13वां टिप्पणी दिया है प्रतीयमानत्वेन इति यावत् तथा च अनुमान अनुष्ठीयमानो अप्रतिबद्ध आचारः सफलः कारणत्वात् संप्रतिपन्न कारणवत्। संप्रतिपन्न उभयवादी सम्मत जैसे कपाल कारण होता है तो संप्रतिपन्न कारण कपाल ले लीजिए उसमें कारणत्व रहेगा और सफल सफल अर्थात घटक फल हो जाएगा घटक। तो इसी प्रकार की जो अनुष्ठीयमान अप्रतिबद्ध आचरण है वो भी सफल होगा। क्यों कहते हैं वो भी कारणत्वात् अनुष्ठीयमान जो अप्रतिबद्ध आचरण है जो यागादि क्रिया करेगा वो भी सफल है। क्यों कहते हैं कारणत्वात् वो कारण होता है क्योंकि शास्त्र कहता है कि यजेत स्वर्ग काम याग ये आचरण यह कारण है जिससे स्वर्ग रूप का फल होता है। तो पक्ष दिया अनुष्ठीयमानो अप्रतिबद्ध आचार। अप्रतिबद्ध क्यों कहा कहते अनुष्ठीयमान आचरण करने से भी सर्वदा सफल हो जाएगा अगर प्रतिबंध है तो नहीं होगा। इसलिए कहा कि अनुष्ठीयमानो अप्रतिबद्ध आचार सफल होगा। इसको आगे टिप्पणी में कहते हैं सती प्रतिबंधे फला जननाद। प्रतिबंध अगर है तो फल का अजननाद फल जनन नहीं होगा इसलिए अप्रतिबद्ध इति पक्षीय विशेषणम। तो यहाँ तक विचार हुआ कि धर्म क्या है ये कह दिया गया। आगे भाष्य में तेन च अयम धर्म इति प्रत्यक्षेण व्यपदेश। यहाँ तक कह दिया गया कि अयम धर्म। अच्छा आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में है ननो तृतीय अध्याय दे दिया 14वां टिप्पणी 1414। वहाँ कहा गया था यो वै स धर्म सत्यम वै तद जो धर्म है वही सत्य है। और कहा गया था वो जो सत्य है वही धर्म है इस प्रकार के कहा था। अभी जो विचार चल रहा है एकादश मंत्र उसमें कहा गया धर्म का बात और प्रथम अध्याय में कहा गया था जो धर्म है वही सत्य है। आगे जो इसी पृष्ठा में अर्थात 38 पृष्ठा में जो मंत्र आ रहा है इदम सत्यम सर्वेशां भूतानां मधु। पहले कहा अयम धर्म सर्वेशां भूतानां मधु चतुर्थ अध्याय में धर्म सत्य को समान कहा गया था। यहाँ आप दो अलग अलग पर्याय क्यों दिखा रहे हैं ये भेद कैसे हो जाएगा यह पूर्व पक्ष का शंका है। टीका में यो वै स धर्म सत्यम वै तद इति सत्य धर्मयोर अभेद वचनात् प्रथम अध्याय में कहा गया था। तयोर भेदेन अत्र पर्याय द्वयो उपादानम अनुपपन्नम जो धर्म को एकादश मंत्र में सत्य को द्वादश मंत्र में दो पर्याय में कहें ये अनुपपन्नम ये पुनरुक्तम हो गया। अत आह भाष्य में सत्य धर्मयोश्च अभेदेन निर्देशः कृतः ये अभेद मान करके निर्देश किया गया। कहाँ कहते हैं प्रथमाध्याय वहाँ दोनों को अभेद मान करके कहा गया। तो फिर अभेद मान करके कहा गया तो यहाँ भेद कैसे हो जाएगा तो भाष्य में कहते हैं सत्य धर्मयोश्च अभेदेन निर्देशः कृतः शास्त्राचार लक्षणयोर इह तु भेदेन व्यपदेश एकत्वे सत्यपि। एकत्वे सत्यपि भेदेन व्यपदेश क्यों कहा गया शास्त्राचार लक्षणयोर शास्त्र आचरण लक्षण था प्रमाण। शास्त्र इसमें प्रमाण है और आचरण इसमें प्रमाण है। शास्त्र प्रमाणक को लेकर के धर्म कहा जाएगा आचरण प्रमाणक को लेकर के सत्य कहा जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाएगा कहते कि शास्त्र इसमें प्रमाण है तब ये धर्म। ऐसा क्यों है कहते हैं कि आचरण शिष्ट पुरुषों का आचरण इसमें प्रमाण है तब उसको सत्य कह दिया जाएगा। एक होने पर भी अलग अलग करके व्यपदेश किया है व्यपदेश कृतः। टीका में कथम एकत्व सती भेदेन उक्तिर इति आशंक्य आह। एक है तो भेद कैसे कर दिए तो आप कह दिए शास्त्राचार लक्षण हो इसका स्पष्टीकरण देते हैं भाष्य में दृष्टा दृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकत्वात् अदृष्ट और अदृष्ट ये दोनों रूपों से कार्य का आरंभक होते हैं, इसका स्पष्टीकरण आगे देते हैं। तो दृष्ट अदृष्ट कहा गया प्रथमे टीका में, अदृष्टेन रूपेण कार्यारंभकत्वं प्रकटयति। सत्य धर्म एक ही चीज है, कुछ तो दृष्ट रूपेण कार्यारंभक, कुछ अदृष्ट रूपेण कार्यारंभक। अदृष्ट रूपेण भाष्य में कहते हैं, यत्वो दृष्टो पूर्वाख्यो धर्मः स सामान्य विशेषात्मना अदृष्टेन रूपेण कार्यम आरभते। यहाँ तक पंक्ति। जो अदृष्ट है, अदृष्ट परोक्ष होगा प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष, तो यत्वो अदृष्टो चार नंबर टिप्पणी परोक्ष अपूर्वाख्यो धर्म, वो अपूर्व है धर्म, वो परोक्ष होता है। स वो धर्म सामान्य विशेषात्मना पाँच नंबर टिप्पणी समष्टि व्यष्टि रूपेण अदृष्टेन रूपेण कार्यम आरभते भाष्य में। तो यह जो अदृष्ट है, परोक्ष है, धर्म है, वह सामान्य रूप से भी कार्य आरंभ करेगा, विशेष रूप से भी कार्य आरंभ करेगा। अभी सामान्य कार्य और विशेष कार्य क्या है, भाष्य में कहते हैं सामान्य रूपेण पृथ्वी आदि नाम प्रयोक्ता भवति। सामान्य धर्म पृथ्वी आदि का समष्टि जो भूत, और विशेष रूपेण च अध्यात्मम प्रतिजीव का कार्यकरण संघातस्य, ये बनाएगा। टीका में सामान्यात्मना आरंभकत्वम उदाहरति, जो धर्म हुआ, अदृष्ट हुआ, परोक्ष हुआ, वो सामान्य रूपेण आरंभ करता है कार्य पृथ्वी आदि जो भूत। टीका में विशेषात्मना कार्यारंभकत्वम व्यनक्ति, विशेष रूपेण कार्य आरंभकत्व ये दिखाते हैं भाष्य में। विशेष रूपेण च अध्यात्मम कार्यकरण संघातस्य, तो वो धर्म को सामान्य रूपेण आरंभ करेगा, विशेष रूपेण से भी आरंभ करेगा। इसलिए जो अयम धर्म कहा गया था वो सामान्य रूप से कह दिया गया था दोनों को लेकर के, भूत और शरीर दोनों को। आगे टीका में धर्मस्य द्वौ भेदौ उक्तौ, द्वौ भेदौ न नंबर टिप्पणी सामान्य विशेषात्मानो धर्म परोक्ष, उसका भी दो भेद हो गया सामान्य विशेष उक्तौ। तयोर टीका में तयोर मध्ये प्रथमम अधिकृत्य, प्रथम हो गया सामान्य जो कि भूतों का आरंभ को होता है, अधिकृत्य यश्च इत्यादि वाक्यम, जो भूतों का आरंभ को हो गया समष्टि, उसका जो अंतकरण लिंग शरीर होगा, धर्म का जो लिंग शरीर, धर्म जो समष्टि है, तो उसका जो लिंग शरीर भाष्य में, तत्र पृथिव्यादीना प्रयोक्तरी यश्चायम अस्मिन् धर्मे तेजोमय। पृथिव्यादियों का जो प्रयोक्ता है धर्म, जो कि सामान्य रूप है, तो उसमें जो उसका सूक्ष्म अंश है, लिंग अंश है, यश्चायम अस्मिन् धर्मे तेजोमयो अमृतमय है, ऐसा कहा गया। अच्छा, और आगे टीका में द्वितीयम विषयीकृत्य यश्चायम अध्यात्मम इत्यादि प्रवृतम, द्वितीय हो गया धर्म का जो विशेष अंश, वो क्या करेगा, कहते हैं यश्चायम अध्यात्मम, अध्यात्मम धर्म कहा गया, प्रत्येक जीव का जो अदृष्ट धर्म रहता है उसमें होने वाला है जो सूक्ष्म अंश, तथा अध्यात्मम भाष्य में कार्यकरण संघात कर्तरी धर्मे भवो धर्म एकादश, एक लिख दिया, एकादश होना चाहिए, मंत्र संख्या एक लिख दिया ना। धर्म जैसा दो स्थूल में भी आरंभ किया, एक भूत और एक प्रतिशरीर, इसी प्रकार के सूक्ष्म में भी होगा उसका दो अंश, एक जो समष्टि धर्म का अंतकरण हो जाएगा और एक व्यष्टि का जो अंतकरण, मतलब अंतकरण अर्थात तो व्यष्टि का अंतकरण में जो धर्म अंश रहेगा, यहाँ तो धर्म को लिया जा रहा है अदृष्ट को, अर्थात ये चार प्रकार ये सब धर्म, धर्मों का भी अधिकरण वही है, आत्मा है, ब्रह्म है। आगे मंत्र है, इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मं सात्यस्। तेजमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योयम आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम इदम सत्यम। सत्यम अर्थात आचार प्रमाणकम जो धर्म जगदारंभ को होता है, आचरण जहाँ प्रमाण है अर्थात अनुष्ठीयमान कह दिया जाएगा। तो सर्वेशा भूतानाम मधु, सारे भूतों का कार्य है ये सत्य। सत्य अर्थात वही धर्म ही है, खाली जो अनुष्ठीयमान होता है तो उसको सत्य कह दिया गया। अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, सारे भूत इसी से ही उत्पन्न होते हैं, आचरण करने से याग आदि आगे उससे अदृष्ट होकर के बनता है। यश्चायम अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, जो समष्टि में जो लिंग अंश है सूक्ष्म अंश है। अरे यश्चायम अध्यात्मम सत्यस्, अध्यात्म में जो सत्य है, सत्य अर्थात यही जो अनुष्ठान जो करना आचरण करना, तो उसमें भी जो सूक्ष्म अंश अनुष्ठान करने में जो सूक्ष्म अंश आचरण में जो सूक्ष्म अंश, यहाँ क्या लिया जाएगा, आचरण हो गया सत्य, अध्यात्म का आचरण अर्थात कोई यजमान कोई कर्म करने जा रहा है आचरण करेगा सत्य हो गया, उसमें जो रहेगा सूक्ष्म अंश उसको सात्य कहा गया। तो उसका कुछ संस्कार जैसा नहीं तो अपूर्व जैसा कह दे सकते हैं। सात्यस तेजोमयो अमृतमय पुरुष, ये पदार्थ तो अनुष्ठीयमान जो अनुष्ठान करता है वो अनुष्ठान जो आचरण करता है वो उसमें जो सूक्ष्म अंश रहता है। यह अयमेव स चारों का अधिष्ठान आत्मा, ये चारों मधु का अधिष्ठान है। और इदम अमृतम, इसका ज्ञान अमृतत्व का साधन है। और ये अधिष्ठान ये ब्रह्म है और इसका ज्ञान से सर्वाप्ति होती है। टीका में इदम सत्यम इति अस्मिन् पर्याये सत्य शब्दार्थम आह। इदम सत्यम ये जो कहा गया इसमें सत्य शब्दार्थ का अर्थ, सत्य शब्द का अर्थ भाष्य में, तथा दृष्टेन अनुष्ठीयमानेन आचारण रूपेण सत्याख्यो भवति स एव धर्मः सोपि द्विप्रकार सामान्य विशेषात्म रूपेण। जो धर्म को सामान्य विशेष रूप कह गया परोक्ष रूपेण, वही जब अनुष्ठीयमान आकार में आ जाएगा उसी को कह दिया जाएगा सत्य। दृष्टेन अनुष्ठीयमानेन आचारण रूपेण सत्याख्यो भवति स एव धर्म, अन्वय कर लेना है स एव धर्म। दृष्टेन अनुष्ठीयमानेन आचारण रूपेण सत्याख्यो भवति, वही जो धर्म है परोक्ष है वही जब अनुष्ठीयमान आचरण बन जाएगा उसी को सत्य कह दिया जाएगा। तो याग आदि रेव धर्म कह दिया जाएगा तो शास्त्र से पता चलेगा, वही जब याग करने लगेगा उसको सत्य कह दिया जाएगा। इसलिए अनुष्ठान को सत्य और शास्त्र को ऋतम कहा गया, ऋतम बदिश्यामी सत्यम बदिश्यामी जो कहते हैं। सोपी सोपी अर्थात सत्य भी। टीका में सोपी इति अपि शब्दार्थ धर्म उदाहरणार्थ स अपि, यहाँ स शब्द से तो सत्य को लिया जाएगा, अपि कहने से धर्म जैसा, धर्म जैसा दो प्रकार हुआ था सामान्य विशेष, इसी प्रकार की सत्य भी सामान्य विशेष समष्टि व्यष्टि। टीका में द्वयोरपि प्रकारयोर विनियोगम विभजते, दो प्रकार में दिखाते हैं क्या उनका कार्य भाष्य में। सामान्य रूप पृथिव्यादि समवेतो विशेष रूप कार्यकरण संघात समवेत, पृथिव्यादि ये सामान्य रूप हो गए और कार्यकरण संघात व्यष्टि अध्यात्म विशेष रूप हो गया। कार्यकरण संघात चार नंबर टिप्पणी, पृथिव्यादो कारणत्वेन अनुगत, जो भाष्य में दिया सामान्य रूप पृथिव्यादि समवेत अर्थात पृथिव्यादि का कारणत्वेन विद्यमान, जैसे घट में समवेत मिट्टी कह दिया जाएगा, घट में कारणत्वेन विद्यमान मिट्टी, ये समवेत अर्थात न्यायिक वाला नहीं संबंधी अनुगत ये लेना है। टीका में उभयत्र समवेत शब्द तत्र तत्र कारणत्वेन अनुगत्य अर्थ, अच्छा स्पष्ट लिख दिए, जब पृथ्वी आदि समवेत सामान्य रूप और कार्यकरण संघात समवेत विशेष रूप, विशेष रूप ये समवेत का अर्थ कहते हैं कारणत्वेन विद्यमान। आगे ठीक है, यश्चायम अस्मिन् इत्यादि वाक्य से विषय आह। यश्चायम अस्मिन् अर्थात जो समष्टि लिंग तत्र पृथिव्यादि समवेते वर्तमान क्रिया रूपे सत्ये तथा अध्यात्मम कार्यकरण संघात समवेते सत्ये भव सात्यः। पृथिव्यादि समवेते जो कि समष्टि में वर्तमान क्रिया रूपे, वर्तमान क्रिया रूप जो अनुष्ठान 6 नंबर टिप्पणी अनुष्ठीयमान आचार्य रूपेण तो सत्ये उसमें जो लिंग अंश है सत्ये टीका में दे दिया सत्ये यश्च इत्यादि वाक्यम इति शेषः। भाष्य में जो सत्य दे दिया इसके लिए मंत्र में जो है यश्चायम समष्टि में यश्चायम अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, ये जो है समष्टि अंश में इसको कहा गया। टीका में यश्चायम अध्यात्मम इत्यादि वाक्य से विषयम आह। यश्चायम अध्यात्म अर्थात जो व्यष्टि में जो लिंग अंश है सूक्ष्म अंश है इसके लिए भाष्य में तृतीय पंक्ति का अंतिम में कहते हैं तथा अध्यात्मम कार्यकरण संघात समवेते सत्ये भव सात्य। अध्यात्म व्यष्टि कार्यकरण संघात उसका जो उसमें जो कारणत्वेन विद्यमान है सत्य उस सत्य में होने वाला सत्य अर्थात अनुष्ठान कार्यकरण संघात में जो अनुष्ठानत्वेन विद्यमान है उसमें रहने वाला सूक्ष्म अंश। टीका में सत्यस्य पृथिव्यादौ कार्यकरण संघाते च कारणत्वे प्रमाणम आह। पृथिव्यादि समष्टि में कार्यकरण संघात व्यष्टि में सत्य कारण बनता है सत्य अर्थात अनुष्ठान। अनुष्ठान करने से पृथिव्यादि बनेंगे कार्यकरण शरीर बनेंगे सब इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में सत्येन वायुर आवाति इति श्रुत्यंतरा। सत्य जो वायु चलता है कहते हैं सत्येन सत्य के चलते ये चलता है। अच्छा अर्थात सत्य ही ये जगत का कारण इस प्रकार धर्म ही कारण सत्य ही कारण सत्य अनुष्ठान रूप। आज यहाँ तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।